can't this sister bad. You know, the next day she took all he had is the candy man. Candy man. If you try his candy, good friend of mine, she'll go on water for a long, long time. It's the candy man. Candy man. Stuck on that candy stick, yeah. Oh, this candy stick gonna melt away, yeah. Oh, it just gets better, so the lady says. Minęła 23, tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 lutego. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Porozumienie pokojowe dla Ukrainy tylko teoretyczne. U nas ocena ekspertów. Bank Światowy pomoże Kijowowi. Chodzi o finansowe wsparcie 2 miliardy dolarów. Za chwilę także spór o piwo i wino w Portugalii. Porozumienie jest jak na razie na papierze. Eksperci mają wątpliwości, czy plan pokojowy wynegocjowany w Mińsku przyniesie spokój w Donbasie. Zakłada on przerwanie ognia od 15 lutego, wycofanie ciężkiego sprzętu czy wymianę jeńców. O ocenę efektu rozmów Putina, Poroszenki, Merkel i Hollanda nasz reporter prosił ekspertów. Po rozmowach w Mińsku możemy mieć nadzieję na wymianę jeńców, ale zawieszenie broni nie potrwa pewnie dłużej niż ostatnie, wynegocjowane we wrześniu, mówi Maria Przełomiec z telewizyjnego Studia Wschód. Wciąż nie wiemy, jak daleko gotów jest się posunąć prezydent Rosji, który w jej opinii na szczycie okazał innym przywódcom państw lekceważenie. Spóźnił się na to spotkanie jednak najważniejszych europejskich liderów godzinę. Przetrzymał ich potem kilkanaście godzin przed dosyć istotnym szczytem w Brukseli, czyli po prostu pokazał, ja jestem najważniejszy. Jan Piekło z Fundacji Pałci i również wątpi w długie utrzymanie nowego zawieszenia broni. Nie jest też pewien, czy Rada Najwyższa Ukrainy przegłosuje decyzję o zmianach w ukraińskiej konstytucji, które ustalono w Mińsku. To jest długa droga do tego. To jest deklaracja raczej tylko woli politycznej ze strony prezydenta Poroszenki. Komentatorzy zwracają też uwagę, że porozumienie w Mińsku odracza wprowadzenie przez Unię kolejnych sankcji wobec Rosji. Tymczasem przed wprowadzeniem zawieszenia broni Ukraińców mogą czekać krwawe walki w obronie Debalcewa, który jest ważnym węzłem komunikacyjnym w Donbasie. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. I ta obawa niestety póki co się potwierdza. Sztab Operacji Antyterrorystycznej w Kijowie informuje, że tylko dzisiaj separatyści atakowali Ukraińców 69 razy, wykorzystując najczęściej moździerze, wyrzutnie rakiet czy artylerię. Najcięższe walki toczą się w okolicach Debalcewa. Ukraińskie pozycje były tam trzykrotnie szturmowane. Obrońcy utrzymali jednak zajmowane pozycje. Bank Światowy pomoże Ukrainie, ma przekazać do 2 miliardów dolarów i to jeszcze w tym roku. Pieniądze mają być przeznaczone głównie na wspieranie reform, zwłaszcza w sektorach energetycznym i bankowym. Wydane mają być także na projekty inwestycyjne zmierzające do poprawy jakości świadczonych usług medycznych i transportu publicznego. W planach jest także walka z korupcją oraz wspieranie biedniejszych obywateli. Szef Banku Światowego ogłosił, że przekazane pieniądze, jak stwierdził, utorują drogę do ustabilizowania warunków gospodarczych i rozwojowych, na czym skorzystają Ukraińcy. Strajk w JSW jest nielegalny. Tak uznał sąd w Gliwicach i nakazał przerwanie protestu w kopalniach. Ta decyzja nie jest jeszcze prawomocna, ale oznacza, że jeśli związki zawodowe się nie podporządkują, to czekają je konsekwencje prawne związane z naprawą szkód finansowych włącznie. O szczegółach Ksenia Maćczak. Co do tego, że w przypadku JSW mamy do czynienia z nielegalnym strajkiem, wątpliwości nie ma Stowarzyszenie Pracodawców RP. Już kilka dni temu przestrzegali związkowców, że jeśli nie zaprzestaną działań, mogą za ten strajk słono zapłacić, mówi wiceprezydent stowarzyszenia Piotr Kamiński. Strajk to są realne straty. To jest ponad 200 milionów złotych wyliczonych już w tym momencie strat. A z każdym dniem się pogłębiają. O nielegalności strajku świadczy chociażby nierespektowanie wszystkich procedur, które wiążą się z rozwiązaniem sporu zbiorowego, a ponadto... Związki zawodowe nie mają prawa rościć sobie pretensji do ustalania składów zarządów ani rad nadzorczych spółek. Gliwicki sąd odpowiednie postanowienie w tej sprawie już wydał. Zakazał strajku i innych czynności działających na szkodę spółki. Jeśli związkowcy się nie podporządkują, jak mówi sędzia Agata Dybek z Dyni, to dla nich będzie rodziło dalsze konsekwencje. ale oczywiście najpierw postanowienie sądu musi się uprawomocnić. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. I na koniec w serwisie Trójki spór w Portugalii z alkoholowymi procentami w tle. Wytwórcy piwa twierdzą, że są dyskryminowani przez rząd i zapowiadają skargę do Brukseli. Szczegóły już teraz od naszej korespondentki w Lizbonie. Przewodniczący Związku Producentów Piwa, João Abecassis, przekonuje, że portugalskie władze znacznie lepiej traktują branżę winiarską, która jest uznawana za jedną z priorytetowych gałęzi gospodarki. Obecnie wino jest objęte obniżoną stawką VAT wynoszącą 13%. W przypadku piwa podatek wynosi 23%, a oprócz tego nabywcy muszą zapłacić dodatkowy podatek konsumencki. Producenci piwa uważają, że jest to działanie dyskryminacyjne i zapowiadają, że w obliczu braku dialogu ze strony krajowego rządu złożą skargę do Komisji Europejskiej. W ubiegłym roku statystyczny Portugalczyk wypił 46 litrów piwa. To wciąż więcej niż w przypadku wina. Jego średnie spożycie wynosi około 42 litrów rocznie. Jeszcze na początku lat 90. przeciętny Portugalczyk spożywał rocznie ponad 65 litrów. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Trójce teraz sport i Monika Sułkowska. Seria Śląska-Wrocław bez porażki na własnym stadionie trwa, choć zanosiło się, że zostanie przerwana. Wrocławska drużyna zdołała jednak zremisować z Legią Warszawa 1-1 w ćwierćfinale Pucharu Polski. Bramkę dla mistrzów kraju zdobył w końcówce pierwszej połowy Żyro, a wyrównał w końcówce drugiej połowy Pajszan. Obie drużyny kończyły mecz w dziesiątkę. Tomasz Hołota ze Śląska i Widza Wrdoliak z Legii opuścili boisko w drugiej połowie po dwóch żółtych, a w konsekwencji czerwonych kartkach. Rewanż odbędzie się w Warszawie 5 marca. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali przed własną publicznością 2-3. Pierwszy pojedynek fazy play-off Ligi Mistrzów. Naszą drużynę pokonali wicemistrzowie Włoch, Sir Safety Perugia. Rewanż w przyszłą środę we Włoszech. Tam musimy walczyć o zwycięstwo, jeśli chcemy grać dalej. Robert Kubica wykręcił 8 czas na trasie wieczornego Super OS-u inaugurującego rajd Szwecji, drugą rundę samochodowych mistrzostw świata. Najszybszy okazał się kierowca gospodarzy, Pontus Tiedemann, który rywalizował w pierwszej parze. Po kolejnych przejazdach nawierzchnia była coraz bardziej zniszczona, pojawiły się głębokie kolejny i najbardziej doświadczeni kierowcy, którzy dysponują o wiele mocniejszymi samochodami, nie byli w stanie poprawić czasu Szweda. Drugi jest Norwek Mats Özberg, a trzeci zwycięzca poprzedniej edycji rajdu Finjari Matti Latvala. Kubica jest tuż za Sebastianem Ogierem i spodziewa się bardzo trudnego rajdu. Tegoroczny rajd Szwecji będzie drugą moją jazdą i drugim rajdem na śniegu. Warunki w Szwecji mogą być zmienne i mogą się różnić z dnia na dzień, także będą szczególnie na drugich przejazdach bardzo trudne, bardzo wymagające. Zresztą tak jak było w ubiegłym roku, także mając małe doświadczenie i zmienną przyczepność, bardzo trudne warunki, na pewno nie będzie to łatwy rajd dla nas. Jutro kierowcy mają do przejechania 9 odcinków specjalnych. 3000 metrów przejechała dziś Luiza Złotkowska i zajęła 9 miejsce na tym dystansie w Mistrzostwach Świata w łyżwiarstwie szybkim Ferenwen. Złoto zdobyła Czeszka Martina Sablikowa. Druga z Polek, Katarzyna Woźniak, zajęła 17 miejsce. Selma Expeditions z polską załogą jest pierwszym w historii jachtem, który dopłynął na żaglach do końca Zatoki Wielorybów Morza Rosa. Zatoka to wielka wyrwa w lodowcu położona w miejscu, gdzie morze dochodzi najbliżej do bieguna południowego. Najzimniejszy na świecie akwen odgradza od reszty oceanów kilkusetkilometrowa bariera lodowa, która otwiera się tylko na kilka tygodni w roku. Załoga chciała dopłynąć do miejsca, skąd w 1911 roku wyprawę rozpoczął Amundsen i cel osiągnęła. W nocy minimalnie minus 7, jutro maksymalnie plus 7. Taki mamy klimat. Szczegóły już teraz. W noc od minus 7, minus 5 stopni na południu do minus 3 centrum i do zera na wybrzeżu. Piątek będzie słoneczny, pogodny i ciepły. We Wrocławiu wspomnianych 7 stopni, w Gdańsku 6, w Warszawie, w Białymstoku i Krakowie 4, w Suwałkach 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę Państwa, za chwilę zobaczą Państwo 16 obrazów. Strajk robotników, polecam uwadze, bo to zdjęcie jest równie dobre jak oryginał. Niesamowite. Tak było w Poznaniu. Teraz zobaczymy się na Górnym Śląsku. Jedno jest pewne, to będzie wyjątkowe spotkanie. Otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. W najbliższą niedzielę na dworcu PKP Katowice, punkt 14. Relacje na naszej antenie. Kalendarze z fotografiami do kupienia na miejscu. Zapraszamy. Michał Olszański i Ryszard Jaźwiński. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. One, two, one, Checking out Mad Lib as he repossesses some old Blue Note recordings. Checking out my fellow Scorpion, Mad. No właśnie. Madlib powiedział, co chciał powiedzieć, sięgnął po archiwa Blue Note Records i tak zrobił utwór zatytułowany Slim's Return. To jest nagranie z roku 2003 ze znakomitej płyty, którą Państwu bardzo rekomenduję. Soul, muzyka duszy, Hirek Wrona przed mikrofonem. Teraz będzie utwór hip-hopowy i to będzie pierwszy hip-hopowy singiel, który znalazł się w moich rękach. Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks. Breaks on a bus, breaks on a car, breaks to make you a superstar. Breaks to win and breaks to lose, but these here breaks will rock your shoes. And these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. We'll be right back. steps out with another man. And she runs off with him to Japan. And the IRS says they want a chat. And you can't explain why you claimed your cat. And Ma Bell sends you a whopping bill with 18 phone calls to Brazil. And you borrowed money from the mob. And yesterday you lost your job. Well, these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. Throw your hands up in the sky and wave around from side to side. And if you deserve a break tonight, somebody say, all right. I keep on. Somebody scream. Break down. Breaks on the stage, breaks on the screen, breaks to make your wallet lean. Breaks run cold and breaks run hot. Not, but these are the breaks. Break it up, break it up, break it up, break down. To the girl in brown, stop messing around. Break it up, break it up. To the guy in blue, what you gonna do? Break it up. And to the girl in green, don't be so mean. Break it up, break it up. And the guy in red, say what I said. Break it up, break it up. Break down. W naszym studiu jest Tomasz Kukołowicz, hip-hopolog, jak napisał o sobie. Tak naprawdę pracownik naukowy, pracownik Narodowego Centrum Kultury, redaktor prowadzący fantastyczną pozycję, która zatytułowana jest Antologia Polskiego Rapu. Dobry wieczór, Tomku. Dobry wieczór. Powiedz mi, dlaczego podjąłeś się takiego wyzwania i panowałeś tak naprawdę nad tą olbrzymią materią, która nazywa się Antologia Polskiego Rapu? Bo wybrałeś, czy też życie wybrało znakomitych autorów, bo to wszystko eksperci, jeśli chodzi o polski hip-hop, po pierwsze. Po drugie, to jednak no, trudno się pracuje z dziennikarzami, wiem to po sobie, jak ze mną się pracuje, że nie zawsze terminów się dotrzymuje, jakoś tak wizja się zmienia. Tomek. Ja na hip-hop patrzę trochę z boku. Jakoś te moje zacięcie akademickie wyrzuca mnie tak na skraj tego świata hip-hopowego. I z tego skraju takie zawsze miałem poczucie, że hip-hop jest za mało dowartościowany. Oczywiście nie wśród tych, którzy tego hip-hopu słuchają, tylko wśród całego społeczeństwa, wśród wszystkich ludzi. I miałem takie silne bardzo przekonanie, że może książka, która tak porządnie opisze ten hip-hop, ona coś dobrego dołoży. Pokaże ten hip-hop z takiej prawdziwszej strony, którą nie zawsze dobrze widać. A czy masz jakieś płyty hip-hopowe w domu? Oczywiście, że mam. Mam trochę płyt hip-hopowych, natomiast nie jestem krytykiem muzycznym, nie jestem ekspertem. Nie wiem, mam może około 50 płyt, także to jest, przypuszczam, na tle raperów, na tle

for. Come on, girls, get on the floor. Come alive, y'all, give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said one, two, three, four. Tell me, Wonder Mike, what are you waiting for? To the hip hop, the hippie to the hippie, the hip hip hop, you don't stop. Rock it to the bang bang, the boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogity bead. Well, skittle bebop, we rock a Scooby Doo. And guess what, America, we love you. Well, cause you rock in a row with us so much so. You can rock till you're 101 years old. I don't mean to brag, I don't mean to boast, but we're like hot butter on a breakfast toast. Rock it out, a baby bubba, baby bubba to the boogity bang bang, the boogie to the beat. Beat is so unique. Come on, everybody, and dance to the beat. Ustaliliśmy z Tomkiem, że ten utwór już zna doskonale i jak to było z tym tekstem, Tomek? Z tym tekstem wydaje mi się, że jest taki przebój Aserehe, który się zaczyna w taki sam sposób. Jak się posłucha rytmu tekstu pierwszych słów, to jest identyczny jak w Rapper's Delight. Ja ci teraz powiem, dlaczego ja ten utwór przyniosłem. Dlatego, że polski hip-hop, o którym za chwilę będziemy rozmawiali w kontekście antologii polskiego rapu, inspirował się, co jest oczywiste, kulturą amerykańską. I to przychodziło do nas w różny sposób. Breakdance, o czym już dzisiaj nie pamiętamy, przyszedł do nas z NRD, bo tam była piekielnie mocna scena w latach 80., nawet łącznie z tym, że chodzili w pochodach pierwszomajowych przed towarzyszem Honeckerem. Naprawdę, tam było zarejestrowanych około 700 tysięcy b-boyów. I jest taki film fantastyczny, ja też to tu nie wiedziałem, natomiast jest fantastyczny film właśnie o b-boyingu w NRD i ta scena padła w momencie, kiedy mur berliński runął. Dalej, rap zaczął przychodzić gdzieś tam w latach 80., bo płyty zaczęły docierać i już tutaj gdzieś to się wszystko pojawiało. Graffiti też było trochę wcześniej. No i później doszedł turntablizm i na końcu ten piąty element, który teraz jest uznawany, czyli wiedza. Wiedza z latami, że tak powiem, rosła i ludzie, którzy fascynowali się hip-hopem, ją posiadali. I to jest pierwszy utwór rapowy, który wszedł tak naprawdę na listy przebojów na świecie i stał się takim wielkim przebojem. Powiedz mi, czy pracując nad antologią polskiego rapu, nie miałeś w pewnym momencie takiego poczucia, że może jednak autorzy powinni się troszeczkę odnieść do tego, co działo się na świecie? Od początku prac nad tą książką gdyby umówiliśmy się w taki sposób, że Narodowe Centrum Kultury ma pewne wyobrażenie, czym ta książka powinna być, z jakich powinna się składać elementów, że powinna opowiadać o historii polskiego rapu, że powinna prezentować utwory, prezentować artystów, ale umówiliśmy się też, że Narodowe Centrum Kultury nie będzie ingerowało w treść. Oczywiście poza jakimiś zupełnie podstawowymi rzeczami, za które każdy wydawca odpowiada. I w tej książce nie znajdziemy rzeczy, które zostały umieszczone na zamówienie Narodowego Centrum Kultury albo które byłyby wycięte i dlatego ich nie ma. Ale tu autonomia autorów była bardzo silna. Dobrze, to teraz zanim jeszcze przejdziemy do nagrania, mam jeszcze jedno krótkie pytanie. Czy w związku z tym nie korciło cię czasem jako hip-hopologa, żeby zasugerować autorom jakiś utwór, który mają napisać? Oczywiście, że mnie korciło. Zastanawiałem się, czy moje ulubione kawałki się tam znajdą. Nie znalazły się niektóre. Znalazły się inne, ale co chyba najbardziej dla mnie wartościowe, to znalazłem w antologii kilka bardzo fajnych utworów, które umknęły mojej uwadze, a o których dowiedziałem się dopiero czytając tekst, który powstał. Dobrze, to teraz jeden taki zagramy i ciekawe, czy znałeś go wcześniej. Przemieszczam się po globie, zawdzięczam to bito. Gdzie dziś daj mi sól i limony i tequilę, chwilę, przestaję być tymonem. Me llamo Timonito, jestem tu z moją ekipą. Maria ci strogi na rozgłowie zdobią u sombrero. Estamos en posada, czy salsa i olmeca. Przechowywane są w tempowych bekach. Odziani w pancho, brzdąkamy na banjo. Pomiędzy każdą salsą dzielimy się granczą. Patrzę na Conchity, mamacita, que pasa. Pokażę ci magiczną sztuczkę, jedźmy do Mikasa. Będziemy tańczyć tango, potem świece zapalę. Z twojej szyi zmuchnę wyrok, złapię tyłek, wiesz co dalej. Pytasz, czy ta sztuczka to kwestia oczywista. Po wszystkim znikniesz, hasta la vista. Nikt na świecie nie podróżuje jak ja. Nikt na świecie nie zna takich miejsc jak je znam. Nikt na świecie nie podróżuje jak ja. Nikt na świecie nie zna takich miejsc jak je znam. Mam kilka całkiem niezłych pomysłów. Jak podróżować bez zgody rodziców, bez pakowania walizek i gratów. Już rusza autobus pełen wariatów. Małe podróże i podróże duże. Podróże lądem i podróże w górze. A spletki setki po entej chmurze. Wróżę wycieczki po chińskim murze. To w miniaturze, całkiem na niby. Duże wycieczki na małe grzyby. I naturalnie w inne krainy. Tam gdzie zielono, nie gdzie spaliny. Szybkie podróże i w wolnym czasie. Palcem po mapie, w szkolnym atlasie. Czy rejs żaglowcem poprzez kałuże. Śmieszne podróże w małej tekturze. W obce kultury, spoza ramówki telewizyjnej reklamówki. A kiedy w nocy wrócisz do domu, wejdź cicho oknem i nie mów nikomu, gdzie byłeś. A gdzie byłeś? Nikt na świecie nie podróżuje jak ja. Nikt na świecie nie zna takich miejsc jak je znam. Nikt na świecie nie podróżuje jak ja. Nikt na świecie nie zna takich miejsc jak je znam. Hola José, ¿dónde estás? Słabo ciebie słyszę, Tymon, powtórz jeszcze raz. Pytam, gdzie dupa twa jest zainstalowana. Gdzie cię mogę złapać, co masz w tej chwili w planach? Mam mapę świata przed oczami. Może się spotkamy. Jak się umawiamy? Myślę o Tybecie. O kurczaczu, co ty plecisz? Lepiej wybierzmy lokację, gdzie jest ciepło tak jak w lecie. Może Acapulco? Ja wymazuję gumką. To może Panama albo wyspy Bahama. Błądzę po ogrodzie Alicji od rana. Ale znam dobre miejsca na spotkania. Stacja Jamajka. Krzyż nabita fajka. Wszyscy do góry. Kosmos jak łajka. Nikt na świecie nie zna takich miejsc. Nikt na świecie nie zna takich miejsc. Nikt na świecie nie zna takich miejsc. Nikt na świecie nie zna takich miejsc. Ten utwór znałeś? Przed antologią nie znałem. Dowiedziałem się z antologii. To dla tych państwa, którzy nie wiedzą, co to jest Tymon i Rosja, Biuro Podróży. Tak zatytułowany jest ten utwór. Sam Tymon, zapytany przeze mnie, czy może warto byłoby zrobić remiks, odpowiedział, że jest to jakaś koncepcja, bo nie jest do końca zadowolony z miksu tego nagrania. A powiedz mi jeszcze, jakie utwory, ponieważ tak troszeczkę przeskoczyliśmy, bo chciałbym opowiedzieć podczas naszej rozmowy, jak wygląda w ogóle ta antologia polskiego rapu. Natomiast zostajemy jeszcze przez chwilę przy utworach. Jakie szczególnie sprawiły ci przyjemność, opisanie jakich historii w tej książce? Bo tu są historie poszczególnych utworów hip-hopowych. Najbardziej przywiązany byłem chyba do warszawskiej sceny, którą najlepiej znałem i do różnych anegdot dotyczących czy to WWO, czy to Fisza, czy to Molesty. Najwięcej chyba przyjemności mimo wszystko sprawiły mi nowe kawałki, o których wcześniej nie słyszałem, tak jak ten, które umknęły mojej uwadze. Na pewno też jakby lekkość, z którą autorzy komentują te anegdoty, te historie, to jest taka bardzo przyjemna rzecz, czyli komentarze do utworów, które zarazem zawierają informacje, są taką po prostu przyjemnością. Czyli tak naprawdę to z przyjemnością czytałeś to, co autorzy stworzyli, zdecydowanie, tak? Po prostu to była super przygoda. To teraz dla ciebie mam nadzieję, że dla państwa miły utwór, bo będzie to warszawska grupa Edytoriał, tytuł utworu Słowa. ETL, Edytoriał. Nie jest łatwo napisać mądry tekst, który dobry ma przekaz, a zarazem prosty jest. Czasami trudno dobrać, jakie słowo potrzebne. Wtedy zastanów się, zanim pisać masz brednie. Każdy piszący ma własne nawyki. Każdy pisze według własnej techniki. Są teksty pisane do konkretnej muzyki. Są takie, które pisze się nie znając muzyki. Są teksty, które opisują wydarzenia. Są takie, gdzie jest dużo pieprzenia. Są również takie, które uświadamiają ludzi. Są takie, których słuchanie nigdy się nie nudzi. Najgorsze ze wszystkich to te o przemocy, gangsterach, dziwkach, narkotykach, bez dobroci. Zabijając brata jest więcej dla ciebie. Dużo gnoi o tym pisze, lepiej niech zabiją siebie. Teksty, wersy, zwrotki i słowa. Pracuje twoja głowa, w treść jest gotowa. Skupione są w niej wszystkie myśli i uczucia. Nie ma w niej kłamstwa i umysłu zatrucia. Teksty, wersy, zwrotki i słowa. Pracuje twoja głowa, w treść jest gotowa. Skupione są w niej wszystkie myśli i uczucia. Nie ma w niej kłamstwa i umysłu zatrucia. Wersy, rymy, zwrotki, słowa. Tyle tego tutaj, że aż boli mnie głowa. Może zacznę od nowa, może zacznę od początku. Może zacznę od podstaw, by nie stracić wątku. Wersy, to jest sprawa jasna. Zależne są od ciebie, bowiem to jest inwencja własna. Ciasna grupa MC wie, na czym to polega. Wersy krótsze, wersy dłuższe, biorę pierwszy z brzegu. Tworzę rymy, składam słowa, mam gotowy wers. Lecz kilku braci wersów potrzebnych mi jest, by stworzyć utwór, by stworzyć całość, by stworzyć treść, w której wersy budowałyby przekazu sens. Gdy rozporządzam rymami, tak jak origami, ja je składam. Wielką mocą władam, dominuję jak Saddam. Bez bomby jądrowej zabójczy cios zadam, bo wystarczą mi wersy, to potęga nie lada. Wersy, wersy po raz drugi, po raz trzeci sprzedane. Zalety są ogólnie znane, budują tekst, mają rymy, posiadają słowa. Nim obejrzysz się za siebie, już połowa jest gotowa, bo wersy projektują zwrotkę, tworzą całość. Niosą myśli wtedy, kiedy idei jest za mała. Więc śmiało chwyć za pióro, przelej słowa na pergamin. Sprawdź im wiem, czy wersy twoje zdały pierwszy egzamin. A słowo winno być nieskazitelnie białe. Słowo winno być nadzwyczaj wspaniałe w każdym miejscu. Rozplanowane, porządnie przemyślane, analizie poddane. Pełne spójnych sylab, zrozumiałych końców. Bez żadnych kłamstw, bez żadnych wymówek. Wszystko się musi pięknie rymować, składać i ze sobą równo współpracować. Słowo w słowo i tworzysz na nowo. Mur rymowany z liter długo stawiany. Otaczana jest przez niego hip-hopowa kraina, a jego spoina to na języku ślina. Tak wyglądają wszystkie rymy moje. I dlatego przed wami teraz tutaj stoję. Jak to powiedziałeś, że problem jest taki tej książki, że po przeczytaniu co? Że tu jest bardzo dużo zespołów, właśnie takich, o których ja na przykład nie słyszałem. I człowiek wie coraz więcej i myśli, ale ten polski hip-hop jest ogromny. To jest morze, no, przez które się nie da przepłynąć. Bo on jest ogromny. Tomku, powiedz mi proszę, przypomnę, że naszym gościem jest Tomasz Kukołowicz, czyli redaktor prowadzący z ramienia Narodowego Centrum Kultury projekt Antologia Polskiego Rapu. Powiedz mi, jak zbudowana jest antologia? Ta antologia składa się z czterech części. Pierwszą częścią jest taki wstęp historyczny Tomka Klejfa Cenę, znanego dobrze osobom oglądającym telewizję muzyczną. Następnie mamy trzy wywiady. Pierwszy z Kazikiem Staszewskim, drugi z Aśką Tyszkiewicz, trzeci z Muflonem. I później mamy dwie kolejne takie fundamentalne części, czyli antologia polskiego rapu, wybór 200 utworów z komentarzami, z opisem jak powstały, czym się wyróżniają, dlaczego są ważne, a następnie 50 biogramów. Tutaj mamy zdjęcia polskich raperów. I to tworzy taki trzon książki, na koniec są jeszcze krótkie posłowie. Dobrze, to ta książka, w dodatku jeszcze w wersji limitowanej z singlem, z plakatem, jest do wygrania. I Tomek przyniósł z sobą taki box, bo to jest piękne pudełko. Zaraz umieścimy na naszej stronie facebookowej Soul Muzyka Duszy zdjęcie tego boxu i będzie można wygrać, ale nie tak do końca za darmo. Otóż trzeba będzie opisać jeden utwór, jeden polski utwór hip-hopowy i opisać, dlaczego on jest dla osoby piszącej ważny. Nie robimy żadnego konkursu, po prostu coś, co ma wstrząsnąć nami i naprawdę być może to będzie asum do tego, żeby powstała jakaś nowa, fajna książka. Tomek Kukołowicz z nami jest, wydawnictwo jest fantastyczne, a my w dalszym ciągu słuchamy oczywiście polskiego hip-hopu. Thank you.

On pomylił priorytety, oddałby rodzinę kochającą za monety. Za to ona, uwięziona w hajsu szponach, chciałaby być wreszcie jako osoba zauważona, nie jako posiadacz konta w banku S-klasy. Dom, basen, co tu dużo gadać, takie czasy, bo to Polska, nie elegancja, Francja. To drogi życia, takich odróżniły dwie potężne siły, pieniądza i miłości. Miłość, czyli ona, pieniądz, czyli on, wrośli w WWO, wyjątkowe okoliczności. Miłość przedawana, pieniądz kochany, w wyjątkowych okolicznościach witamy. Ładnie, ona k***, a on kradnie. Miłość przedawana, pieniądz kochany, w wyjątkowych okolicznościach witamy. Ładnie, ona k***, a on kradnie. WWO w wyjątkowych okolicznościach. Powiedziałeś, że jak? Że to nie jest twój ulubiony utwór z tej nie. płyty? Z dwóch pierwszych płyt WWO, które zawsze mi się mieszają w głowie, słuchałem ich naraz. Najbardziej chyba lubię W witrynach odbicia. Czyli inne rozwinięcie tego samego skrótu. Tam następnym utworem jest Jeszcze będzie czas, by odpoczywać. To są dwa takie naprawdę genialne opisy naszej rzeczywistości. Ale to jest klasyka i bez wątpienia jest to bardzo ważny ten utwór, który właśnie słyszeliśmy, ważny utwór dla historii. Tomek Kukułowicz jest dzisiaj naszym gościem, czyli redaktor prowadzący publikacji Antologia Polskiego Rapu, wydanego przez Narodowe Centrum Kultury. Od wczoraj można za darmo w PDF-ie ściągać ze stron Narodowego Centrum Kultury to wydawnictwo i zachęcam Państwa do tego, żebyście skorzystali, bo raz za darmo i nikt teraz już nie powie, że nasze pieniądze z podatków są źle wydawane, bo to jest naprawdę świetnie wydany pieniądz, dlatego że Narodowe Centrum Kultury to instytucja państwowa. A po drugie, to mamy jedno takie kolekcjonerskie wydanie dla Państwa i cały czas czekamy na maile z opisami ulubionych Państwa utworów. Chciałbym Cię, Tomku, jeszcze zapytać, dlaczego aż tak długo trzeba było czekać na realizację tego projektu, bo nie ukrywam, że wszyscy autorzy to moi koledzy, znajomi dobrzy i oni mówili, że oni już kilka miesięcy temu skończyli pisać swoje rzeczy. Na początku wydawało się, że sprawa jest prosta. Wiemy, co chcemy napisać, siadamy, piszemy, wydajemy. Mhm. Przy książce pracowało bardzo wiele osób. Oprócz piątki autorów pracował Grzegorz Forin-Piwnicki i studio Truest.pl. Oni się bardzo napracowali przy złożeniu tej książki, przy wymyśleniu szaty graficznej wydania kolekcjonerskiego i no, sami Państwo ocenicie. Forin jest genialnym artystą, chociaż jak to genialni artyści ma też różne cechy, które we współpracy nie zawsze są łatwe. W każdym razie cieszę się, że miałem szansę z nim pracować i że to on właśnie tę książkę zilustrował. Mamy też zdjęcia. Dotarcie do zdjęć było pracochłonne, ponieważ nie ma jednej osoby, która by miała wszystkie zdjęcia wszystkich polskich raperów. Mamy dalej posłowia, mamy wywiady. To wszystko trzeba było też wydrukować. To zajęło czas. Tak sobie tutaj stukamy i Państwo być może w radioodbiornikach to słyszą, ale my po prostu książki przewracamy. Jest tutaj dosyć dużo tego na naszym stole redakcyjnym i stąd to się dzieje. Teraz kolejny utwór ponadczasowy. Było wczoraj, pamiętam, chociaż pamięć krucha. Zadzwonił telefon, odbieram, mówię: halo, słucham. I nagle wszystko wybucha i ogniem dzieje. To Bóg do mnie dzwonił, mówi: Ona, co tam się dzieje? Nie, to pomyłka jakaś, nic nie rozumiem. Słyszę: Święty Piotr wybrał losowo twój numer. Ja tu nic nie widzę z góry, bo mi zasłaniają chmury. Widoczność licha, więc przestań pieprzyć, mów co słychać. A kicha. Każdy bezimienny, wszędzie. Jak nie wojna, to przynajmniej stan wojenny. Władza to banda cwaniaków z największym na czele. A Biblia dawno już przestała być bestsellerem. To może jeszcze raz Mesjasza ześlę. Nie wygłupiaj się, skończy na elektrycznym krześle. Nie warto, szkoda czasu. Ludziom w głowach się przewraca. Jest już za późno, by nawracać. Naprawdę? Tak. U mnie też nie jest najlepiej. Czuję się samotny, tak rzadko trafia się tu człowiek. Kiedy kicha, nikt nie mówi mi na zdrowie. A psik? Na zdrowie. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Czeka wszystkim, ten najwyższy czas oprzytomnieć. Mówię, nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Czeka wszystkim, ten najwyższy czas oprzytomnieć. Mówię, nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko zaszło. Ciąg dalszy rozmowy był taki, że Bóg zaczął wrzeszczeć. Zrobiłem już jeden potop, mogę zrobić go raz jeszcze. Musi Boga. Kogo? O, przepraszam, ale byłaby to największa kasza na wszystkich kaszan. Może da się coś zrobić, nie wiem, coś naprawić. Mów do rzeczy, synu, już mnie to nie bawi. Może ludzie nagle zaczną żyć w zgodzie ze sobą. Jaką mam pewność? Musisz wierzyć mi na słowo, ale może być dobrze. Szanse mamy ciągle niezłe. Dobrze, dam ci spokój, ale jeszcze się odezwę. Odłożył słuchawkę, a ja chciałbym wiedzieć móc to. Co ja mam robić, żeby uratować ludzkość? Więc ludzie, zróbmy coś, żeby świat był lepszy. Bo on zadzwoni i znowu mnie opieprzy. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Czeka wszystkim, ten najwyższy czas oprzytomnieć. Mówię, nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko zaszło. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Czeka wszystkim, ten najwyższy czas oprzytomnieć. Mówię, nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko zaszło. Tomek Kukołowicz był, jeszcze jest naszym gościem. Za chwilę będziemy kończyć audycję, nasze spotkanie. Redaktor prowadzący antologii polskiego polskiego rapu, wydany przez Narodowe Centrum Kultury. I właśnie, Tomku, powiedz, czym zajmuje się Narodowe Centrum Kultury? Dla tych osób, które nie wiedzą, co to za instytucja. Branża doskonale wie, ale słuchacze być może niekoniecznie. Oficjalnie zajmujemy się profesjonalizacją sektora kultury i promocją dziedzictwa. W praktyce wydajemy różne ciekawe książki z fantastyki, robimy badania, robimy szkolenia dla ludzi pracujących w kulturze, robimy też różne wydarzenia z okazji rocznic. Wspieramy interesujące inicjatywy i jeżeli ktoś ma coś ciekawego, wartościowego do zrealizowania, to myślę, że warto zerknąć na stronę Narodowego Centrum Kultury. Może się okaże, że możemy pomóc troszkę. Tam jest kilkanaście niezależnych serwisów, które zajmują się różnymi fajnymi rzeczami. Tak, mamy na przykład mapę kultury, na której każdy może opisać swoje miejsce, historię z miejsca, gdzie mieszka, że jakiś życiorys, jakiś ciekawy pomnik. Mamy też... Radio? Tak, mamy radio internetowe, które oczywiście jest jakimś skromnym naszym wysiłkiem, ale działa. Angażujemy się w bardzo wiele działań. Chcemy przekonywać do tego, że kultura jest ważna. Chcemy przekonywać biznes do tego, że kultura jest ważna. Chcemy adresować działania do ludzi, którzy z kulturą mają mało wspólnego. I ta antologia polskiego rapu też jest jakimś docenieniem czegoś, co w tej kulturze gdzieś tam trochę się chowa być może dla wielu osób. Super. Tomek Kukołowicz był naszym gościem dzisiaj. Bardzo ci, Tomku, dziękuję za przybycie do studia. Państwa zachęcam do odwiedzenia strony Narodowego Centrum Kultury, zwłaszcza fanów hip-hopu i kultury w ogóle, bo stamtąd można za darmo od wczoraj ściągnąć całą antologię polskiego rapu, a jest co czytać i jest co oglądać. Bardzo ci dziękuję, bardzo państwu dziękuję za uwagę. Hirek Wrona żegna się z państwem. To była audycja Soul, muzyka duszy. Czasem się spotyka rówieśnika, kajerne SSR, firmowa bryka, zegar tyka, czas ludzi zmienia, charakterystyka pokolenia to wychylenia. Każdy ma wychylenia, a ja mam takie wspomnienia. Ławka, chłopaki z bloków, osiedle, letni wieczór i ty podszedłeś i gadka. Temat twoja posadka, zero żartów i nawiki o małolatkach. Tylko o firmowych wydatkach, spadkach, notowań, konkurencji. Potem gładka przejściówka do pensji. Cztery brutto, to cię kręci. Nara, momencik na miejscówce. Wszyscy macie tu po wizytówce. Człowiek, to wyścig szczurów, do szklanych domów, szarych murów. Jak twój kur, kur, to pele. Ty przegrasz wyścig ten, da. Człowiek, to wyścig szczurów, do szklanych domów, szarych murów. Jak twój kur, kur, to pele. Ty przegrasz wyścig ten, da. Na co dzień styl, jak na wesele. Gantele, włosy natarte żelem. Bieg za portfelem, co? Portfel jest celem, no. Ten kto nie jest jak ty jest nikim. Forsa, buta, narkotyki.